ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים, אחר צהריים ממוצעים, סבירים לכולם. בהחלט, בהחלט, בהחלט, בהחלט. לא מיוחדים בשום צורה. מה שלומך ידידי? בסדר גמור, היום מתנהל עד כאן כמתוכנן. כן, כן. והנה, אנחנו כאן, אתם עלינו, אנחנו עליכם. אפשר כבר לקרוא לזה ערב לגמרי? כן. שלא לומר לילה, בתכלס. עוד חצי שעה, שעה, זה כבר לילה. בחמש זה כבר מרגיש לילה. מה זה? כן. מה זה? למה השעון לא הולך איתנו כל הזמן? למה לא מחליפים את השעון, למה מחליפים אותו רק בחורף קיץ? מה פירוש? להחליף אותו כל חודשיים, לעדכן אותו עם השמש. אולי שיהיה קיץ כל הזמן, אנחנו נדבר על זה עם דני רוב, זה מעניין מאוד. בוודאי, בוודאי. זה מעניין מאוד. על היוזמה להפוך את כל השנה לקיץ. גם על זה וגם על ההתפלה, הוא מבין בכל הנושאים האלה. כן, התפלה הוא גם... כן, יש לו את הפרסומת של, יש לנו בעיה של לא התפלה, יש לנו בעיה של מים, ושואלים אותי, דני. דני, מה קורה עם ההתפלה? זה לא מספיק ההתפלה הזאת שלכם. ואז דני מסביר. נכון, נכון. למה ההתפלה לא מספיקה. נכון, נכון, עוצרים אותו, אמרנו, כן. כן, לא מפסיקים לעצור אותו ברחוב. אנחנו נדבר על זה ועל עוד דברים, כמובן, עם צוות הפרשנים שלנו. בוודאי, בוודאי. שהם בדרכם לכאן. כמובן מאוזנים שמאל וימין. כן, הם בפקקים פשוט. או. ושלומך אתה? בסדר. יופי. סביר. יופי, יופי. בסדר. כן, אני מה? אני כאן, לא? מה? אני כאן, לא? אתה יודע מה? כל השאר בונוס. אם אני כאן, אז הכל בסדר. הכל בסדר. כן. אז אנחנו נצא לפה לשעתיים שאנחנו לא יודעים איך הם הסתיימו. לא, וגם לא איך הם התנהלו. אני יכול רק לרמוז... שישב כאן כוכב אמיתי מהוליווד היום. נכון, וגם הפודקאסט שלי, סליחה שאני דוחף את עצמי. אין בעיה, תעשה את זה. מקדם את עצמי, כן. הפודקאסט שלי עם צ'יקו מהדגים. כן, צ'יקו שלך. יהיה... זה שלך שם. עם צ'יקו מהדגים. ב-50-50. אם לא 60-40 לצ'יקו. מי בעל השליטה בפודקאסט? 60-50. 60-50 לצ'יקו. אנחנו מצב של 60-50 כבר. בטח, אתה אירן זרחוביץ. אתה שרום דהר, בוא נצא לדרך אחרת. לא נתחיל. כן. כמה תיקונים אחרי אתמול. כן, יש עניינים לפתור. נכון, אתמול, שלשום. באחד הימים האחרונים. כן, כן. קודם כל אמרנו, אני אמרתי בטעות גדולה מדי. כן, אתמול, I got this feel like... וואו, אתה שר יפה. זה לא מייקל ג'קסון, זה רוקוול. כידוע, רוקוול שרים את השיר הזה, אבל... מי ששר את הקטע הזה, הוא מסתבר... אכן, מייקל ג'קסון בסתר. כן. תחת זהות בדויה. איך הוא קרא לעצמו שם, אריה טייגר? שלמה טייגר. שלמה, סליחה. כן, השם העת שלי הוא שלמה טייגר. כן. ועוד דבר, תקנו אותנו שלג'רמיה ג'קסון לא קוראים ג'רמיה, קוראים לו ג'רמיין. ג'רמיין ג'קסון. ואני מתנצל גם על כך. אין לי מזל עם משפחת ג'קסון. מודה ועוזב ירוחם בעצם. כן, כן, כן. מודה ועוזב. ככה. אני גם, אמיר כהן, תודה שהמתת אותנו לטעות, הוא אומר, קוראים לזה אמר ג'רמיין ג'קסון, ולא ג'רמיין, כמו שאמר חזר ואמר, תתנצל. אני מתנצל בפני כל משפחת ג'קסון. כל הכבוד על ההתנצלות. גם פיה זדורה. איתי מזרחי כתב, זה כן מייקל ג'קסון בשביל של רוקוול, הוא עשה לו קולות. נכון, נכון. על זה ממש, קיתונות. למה יש מאזינים בעולם? נכון, לתקן. כדי לתקן. נשתיל עוד טעויות, גם בתוכנית של היום, ונראה אם תעלו עליהן. כך לומדים, כך משתפרים. לכן, אחרת היינו עושים תוכנית לעצמנו. ברור. אנחנו עושים למאזינים כדי שיתקנו אותנו וילמדו אותנו. ואנחנו לא מחנכים רגיל כמו כולם, אלא להפך. נותנים לכם להבין את זה לבד, דרך נכון, המציאות. נכון, זו, נכון. זו שיטת הלמידה הכי טובה. כך תלמדו הכי טוב. ותשמע, זהו, אנחנו כבר כמעט בשלושת המקומות הראשונים בפודקאסטים הכי מושמעים. מעל מיליון האזנות. בתחום האוכל, בהם שותפים. כן. אנשים שיש להם מסעדות דגים, אנחנו בין שלושת הראשונים, ג'יקו מהדגים ואני. כן, הפודקאסט של הפודיז. כן. פודיז בתחום הדגים. נכון, כן, בתחום הדגה. בתחום הדגה, מקום שלישי, שזה יפה. מאוד. אני לא יכול להגיד לך מי במקום הראשון. שלישי בדגה, בקטגוריית דגה. בקטגוריית דגה. בוא נשמע את הפרק האחרון. עדכני? כן, כן. החדש. דאונלודינג. תוכנים. פודקאסט האוכל של ערן וצ'יקו מהדגים. אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנים, פודקאסט האוכל שלי ושל צ'יקו מהדגים. טוב, קודם כל מגיעות לנו ברכות. מסתבר שאנחנו מקום שלישי בפודקאסטים המושמעים ביותר בתחום הדגה, וזה מרשים. היום צ'יקו החליט לעשות לנו, לכבוד המקום השלישי, ספיישל קינוחים. והוא ייקח אותנו לכמה מדוכני הרחוב שבזה מתמחים. אהלן, צ'יקו. התלבשתי, תראה, התלבשתי של הקריסמס. מה, קריסמס התלבשת? מה, יפה. זה אדום. מה שלומך, צ'יפופו? אני בסדר, מה העניינים? באת מוכן, אכלת הרבה אוכל. אם לא אכלת מספיק, לא תקבל קינוח. לא, נראה לי שאפשר לאכול את הקינוח גם בלי ארוחה. תגיד רגע, אבל עכשיו בלצינות. מה קרה לכל שלך? נהיית ג'ינג'י. כן, לאן תיקח אותנו היום, צ'יקו? לאכול סוכר. מה שאומר שהיום לא יהיה לנו פודקאסט דיאטטי, אה? מה הוא לא יהיה? לא יהיה דיאטטי, מלשון דיאטה. מאיזה לשון? לא הבנתי. הכוונה ש... אני אומר שאחרי שיש כל כך הרבה קינוחים, צריך לעשות המון כושר. המון, המון מה? כי בוא, אתה לא מדבר רגיוני היום. אתה מה, אתה חוטף לי שבת? חבל, אנחנו לא הספקנו לאכול סוכר. ג'יקו פותח את הסיור בדוכן המתוקים של מרקו. הדוכן של מרקו זה אחד הדוכנים הוותיקים ביותר שיש. באחד הגלגולים זה היה שייך לסנטה קלאוס בעצמו. אז בגלל זה התלבשת ככה היום? כן, שעוד לא היה לו את העסק של המשלות והגרביים. הוא התעסק בזה. פה יש סיר מברזל, כן. חזק, והוא שורף שם כל היום סוכר. אוקיי. וכל היום הוא זורק פנים הדברים, מקרמל אותם, כל מיני חלקי פנים של עגל. מה? אה? רגע, שנייה, הקינוח עשוי מעגל? אבל עגל מתוק. מה? קטן קטן, ולמעלה מלמעלה הוא מפזר את השומן שלו. אני לא בטוח שיש לי אומץ לטעום, זה גם המון קלוריות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, קלוריות אנחנו אוכלים בדוכן הבא, אצל איז'ו. הוא זורק קלוריות לשמן, עושה קלוריות מתוגנות, קלוריות מזוקקות. ואני תמיד יש לי בכיס להוסיף חופן, יש לי חופן של קופסת אבקת סוכר, לשים... זה המון סוכר, אני לא יודע אם אני יכול לקחת חלק בדבר הזה. זה לא סוכר, זה אבקת סוכר. אני לא יודע. אתה לא מכיר אבקת סוכר, שאתה מערבב את האבקה עם כוס מים ויש לך סוכר. בלי המים זה סתם אבקה, זה לא סוכר בכלל. בשלב הזה צ'יקו חווה צניחת סוכר ומושך אותי לדוכן שמעבר לכביש. בוא, מהר, הנה, זה החוואחה. מה? החוואחה. חוואחה? חוואחה, קוראים לזה. מה זה חוואחה? זה ממתק שהכילו... זה הרי משהו ממתקים שהכילו בהם בת יענה ונתנו לה הכל, שוקולדים, סוכרות חמוצות, סוכרות סודה, סוכרות סקודה, כל הזה, עד שהיא מתפוצצת מהסוכריות. וואו, הבת יענה? ואז שמים את היענה על הגריל. אוי, זה נורא. ואוכלים רק את הקיבה שלה, ששם זה הקינוח. אוי, אוי, אוי. כן, תדע לך. נורא טעים, באמת נורא טעים. לא, זה נורא נקודה. נורא טעים, אני מזכיר. זה נורא נקודה. נורא נקודה טעים. לא, זה לא נורא נקודה טעים. תדע לך, שבו פה, שהוא הבן... אישו. כן. הוא הבן אדם שהמציא את הארטיק קופיקו, ולא חיקוי, מקופיקו האמיתי היה עושה את זה. תגיד, אין ממתק בלי בשר? משהו עם שוקולד מריר? יש שוקולד מרייר, אם אתה רוצה, הוא יציל לך. לא, אני לא רוצה עם שוקולד מרייר. לא רוצה את זה בלי בשר. הוא יציל לך, אבל. לא רוצה. אז גם היום לא אכלנו כלום בפודקאסט. יציל לך, לא יציל לך. אבל הכרנו עוד פינות חמד של ממש. חמד. בהחלט. סוכר. הצטרפו אליי בפרק הבא של תוכנים. אני לא רוצה. לא יציל לך, לא. זה לא, למה אתה רוצה את זה? אני לא רוצה. חאו אחר. תוכנים, פודקאסט האוכל של רן וצ'יקו מהדגים. וואו, וואו, וואו. מה זה, זה מקום... אני חושב שאנחנו נמשיך ונטפס למעלה, ולדעתי... רק למעלה. נגיע למקום ראשון בקטגוריית דגה. דגה. פודקאסטים עם דגה. דגה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואלק בהמשך כאן. אהה. כוכב מהוליווד, אחד שלא פרצו לו את הבית. כן, מה זה? מה זה? מה קרה משפחת טרנטינו? וואי וואי, טרנטינו פיק. כמה צרות מאז החתונה. טרנטינו פיק, אני מאוד מקווה שלא גנבו להם שם את הצ'קים מהחתונה וכאלה, לא עלינו מתנות. בואי ובואי, נכון. מתנות מן החתונה. את הכספת. הם כיסו? דיברנו על זה, הם כיסו את החתונה, נכון? היה להם רק איזה 30 מוזמן, אני מקווה שכאילו הם הצליחו לעמוד בזה. איך אפשר לחסות עם 30 מוזמנים? וואו וואו, לא, איפה כיסו? איזה ברדק. זה יצאו בהפסד, בטוח יצאו בהפסד, הוא יצטרך למכור סרט. לדעתי הוא עדיין מלקק את הפצעים. בטח, ועכשיו... שהם מלקקים את הפצעים. ונפלה עליו הפריצה הזאת. וואי, וואי, וואי. יודע מה זה פריצות? זה הופכים הכל. כן, אין זמן. לא, תראה, אם לא היו ממהרים כל כך, אם היו נותנים יותר זמן לפורצים, אני חושב שהם היו עושים פחות בלגן. נכון. הדבר הזה שהפורץ הוא נגד הזמן... זה עבודה, כן, מול שעון. הוא חייב מהר, אז זה גורר בלגן. המהר. אם יהיה זמן, הוא יכול להסתכל, לבדוק, לראות, לא חייב... זה לא מחויב המציאות לעשות בלגן. זה בגלל שיש להם דדליין, פורצים עובדים עם דדליין. עובדים עם דדליין. זאת הבעיה. אתה מהשנייה שפרצת פנימה... אין זמן, זה מלחמה. אתה חייב לצאת. זה ריצה, זה ספרינט. ואם אנחנו דווקא נניח להם וניתן להם את הזמן שלהם, אז לפחות יהיה פחות בלגן. למה הם עשו את זה כשהוא בבית? איזה מין פורץ זה? כשאתה יכול לקרוא ברכילות שכשהוא מסתובב בלנדבר, אז הוא בטוח לא בבית, חבל, אפשר לפרוץ שהוא בלנדבר. אבל אדם בישראל. כן. למה לא לעבוד עם זה? דווקא ביום בשנה שהוא בבית פורצים על הבית? כנראה פורצים שלא קוראים רכילות. או עוקבים אחריו באינסטגרם. ורכילות זה ידע, זה כוח. לגמרי, אסור לזלזל בזה. נכון, אתה רואה? אני רואה. אני רואה, אתה רואה. אתה רואה. לא רואה. לא רואה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן. לא צחוק בכלל. זה הזמן להזכיר. הנה זה, הנה זה, ניסן. כן, ניסן פיינל סיילס איבנט. כן. למה פיינל? זה לא שיפסיקו למכור ניסן בשנה הבאה. סוף שנה. סוף שנה, בדיוק. ולרגל זה, מגוון דגמי ניסן במחירים של פעם בשנה עד 20 בדסמבר. נכון, ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני המקורי, החל מ-118,000. טוב. 990. שקלים. נכון. אז... בלבד, אגב. כן, רק. צריך להוסיף את המילה בלבד. נכון, שלא יחשבו שיותר. כן. ויש גם אפשרות מימון וגם טריידין במחיר מחירון, שזה גם עוזר, זה גם כסף. ואנחנו השבוע, יש לנו השבוע מה שנקרא בשלכם. כן. בשלכם. ככה זה נקרא, בשלכם. כל יום 300 שקלים למגוון רשתות. או, מה צריך לעשות כדי לזכות? או, או. לספר לנו סיפור על באמת אירוע של פעם בשנה. סילבסטר מהגיהנום שהיה. הכי גרוע שהיה. כן. ואנחנו אוספים כאן סיפורים נהדרים. זה כמובן כדי להוריד את החג הזה מסדר היום. זה נוצרי וזה לא שלנו. זה חג שלדעתי אפשר כבר... מיצינו אותו. הוא גרוע. די, להתלהב ממנו. צריך לחגוג נובי גוד. כן, יש לנו ראש שנה, תודה לאל, בתשרי. כן, ונובי גוד. מה אנחנו ונובי גוד אם רוצים? מה אנחנו רוצים? אם רוצים. תת להם את ה... הרי כל הכסף הולך לכנסיות. בונים עוד כנסיות וזה אחר כך חוזר נגדנו. בדיוק. הרי הם מתפללים נגדנו בכנסיות. אז מה אנחנו עושים פה? מה? אז סמסו את הסיפור שלכם על סילבסטר גרוע במיוחד, למרות שבאמת כל סילבסטר הוא גרוע. ל-0559-222-102. אם בא לכם, תחגגו את השנה, שנת המס האזרחית, זה בסדר. זה מותר. ב-31 בדצמבר, זה בסדר. בוודאי, שאלה. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019. במחירי 2018, עד 20 בדצמבר זה קורה, מהרו, למשל ניסן מייקרה, העירונית הקומפקטית והחסכונית, החל מ-49,990 שקלים בלבד, אגב בדקתי, לקוחות פרטיים, מותר לעשות עסקאות של 50,000 שקל במזומן. אה, מותר במזומן? כן, אז תוכל לבוא עם 50,000 שקל במזומן ולקבל 10 שקלים עודף, בסדר? זו, אני רציתי לדעת איפה זה עומד עניין המזומן. לאדם פרטי מותר עד 50,000. ולחברה? 10. אם אני זוכר נכון. עד 10,000 במזומן? כן, כן, כן. כי okay. חברה לא צריכה לעבוד עם מזומן. אתה אומר אין סיבה? ונגיד ואני מוכר פיצוחים בטונות. כן. ואני צריך להחזיר 10,000 שקל מזומן, עודף. אלה דברים שקרו. מה אני אעשה? אתן מסטיקים ב-10,000 שקל? בא לך אדם עם 20,000 וכל מגרעינים. ואין לו לפרוט. אין לו 20,000 בפחות משטר אחד. יש לו שטר, בא אליי עם שטר של 20,000. מה אני אעשה? זה נחמד אם יש שטרות של 20,000. אז רגע, בנושא ניסן, יש הרבה הטבות לכל רוכש. חייגו כוכבית 5402, יש שם את כל הפרטים, וגם ייכנסו לעולמות התצוגה של ניסן ברחבי הארץ. אני אמרתי לך, אחד המקומות שאני הכי אוהב לבלות בהם, זה אולמות תצוגה. בטח. הייתי ממליץ לאנשים שעדיין לא התחתנו, להתחתן באולם התצוגה של ניסן, הוא מאוד מפנק, תצוגה. מרווח ומגניב. ואז, אתם יכולים גם לקחת נניח את ניסן קשקה, עם יד לקשט אותה. נכון. ולנסוע לירח דבש, עם אוטו מקושט. האם אתם הדבקתם על האוטו? וואו. Just Married. אנחנו? כן. למי בכביש נועד השלט הזה, Just Married? זה כמו השובל של הפחיות שהנוצרים שמים גם. כן. למה צריך לידע שהם Just Married? והאם אוטו מקושט בפרחים לא מספיק לטובת הפרט הזה? להבין שזה מה שקרה פה, נכון. האם גבר ואישה לבושים לבן וחליפה שחורה? יושבים מאחורה, כשחבר נוהג או נהג... האם זה לא מרמז מספיק? שהם Just Married. Just Married. נכון. זה לא שהם ייסעו עם האוטו הזה חצי שנה? לא. זה קורה רק ביום הזה. כן. גג למחרת אם לא רידו את הכישות. If they're married, I guess it was just now. אולי זה להרחיק את האנשים שידעו שעם הזוג הזה אי אפשר להתחיל, כי הם נשואים. נשואים כאן. כמו שטבעת מסמלת. תורידו את הידיים. להרחיק ממך. נכון. נשים שמעוניינות. להפחית פוטנציאל לאפס. להוריד פוטנציאל. למרות שתאמין לי, אתה יודע מה, הפיתויים שיש היום, יש אנשים שרק הטבעת עושה להם יותר, תאמין לי, האמן לי. אומרים שגם בוסטר מאחורה הוא מעורר עניין. זה הדבר הכי מושך. אין יותר מושך מהבוסטר עם הבמבה והסומסום. בטח. אבל לכלוך שאתה לא מבין מהו. וגבר עייף. גבר מותש. מותש. נכון. אין מושך מזה. לי היום הבוקר הייתה חגיגה, היא לי בבילי, איזה קרבלילי, יש לי פה פקול, אני קורא לו שול. זה שמו המלא שלו. בין הסכונים. זה בין הסכונים, הבנימין שבחבורה, מסכן חמוד, הוא כאן יש לו איזה וירוס של 24 שעות. ועברו כמה שעות בלבד. ובבוקר הוא עשה לי חגיגה. אוי. נו, נו, נו, מסכנצ'יק הוא גם. צבעוני. מסכנצ'יק. על המעלית. איקי על המעלית? כן. לאן שלחתם את הקיח? ואז אני אמרתי לו, ניסיתי לעודד אותו, אמרתי לו, זה טוב מאוד שאתה מקיא, זה אומר שהמחלה יוצאת, אמר לי, כן, זה טוב. זה טוב שיקטי אבא, אמרתי לו כן, ואז אתה כל הזמן פחות רגע שלא ננסה להקיא עוד פעם. כן, אם זה טוב. שלא חושב שזה דבר טוב. כל פעם שהוא ירגיש לא טוב, כן, הוא יעשה להקיא. כן, עמוד קטן. אוי, מסכן. כן, אז אני מאחל לו מכאן רפואה שלמה. רפואה שלמה. נותרו לך עוד איזה 12 שעות כזה. יש לי פופקול, אני קורא לו שול, יש לו עוד, כן, משהו כזה, 12 שעות. תלוי אם זה 48 או 24. אני גם, אני סוחב וירוס של 24 כבר שבוע. באמת? כן, הוא מתאפס אחרי 24 שעות, ומתחיל אחד חדש, מתחיל אחד חדש, ממש. כן, כן, יש לך כמה שעות של הפוגה, ואז שוב, עייפות, מאווה. רוצה לישון, רק סול מאווה. אז אולי תיקח את אילי, ו... נפתח איזה עסק ביחד. תהיו ביחד, תשאו ביחד. ככה נדביק אחד את השני. כן, רוב המשן. כן, אני אחרי היום הולדת שלי כבר. זהו, עבר, נגמר. כן, יופי, יופי. כן? יופי, יופי, זה הרבה עבודה, יום הולדת. איך זה להיות בן 47, אתה בסדר עם הגיל? מקסים, מקסים בעיניי, זה כיף. הבעיה זה עם הנרות. מה? לא אני הראשון ששם לב, שאין מספיק מקום לנרות בגילאים האלה. ברור, אתה חייב עוגה ענקית. אין עוגה מספיק גדולה בשביל 48 נרות. לא נכנסים לזה, מה, אתה ילד בגן? לא, ברור שלא. לא שמתם נרות, אני מקווה, ניסיתם? שמנו מדגמי, חמישה כזה, כן. בטח. לא, לשים חמישה נרות. כן. לא, בעצם לא מהחמישי. או על כל עשור, בסדר, כן, כן, העשור החמישי. בוא נקרא לילד בשמו. כן, כן, כן. כי אי אפשר לדפוק פה עכשיו 40 לא, אין לי גם את הנשימה. אתה עלול לסיים את החיים. אני הרי בן 47, מאיפה אני אביא את הנשימה לזה? אין לך אוויר לזה. מה? זה אדם שנניח, שמגיע לגיל 103, כן? או 102, איפה שאנחנו משדרים. למה לפרגל 103? נכון. 102. 102, הוא בן 101, ו-102 לשנה הבאה, בדיוק. זה לסכן את החיים שלו, לבקש ממנו לחבוט את זה. בטח. לא מדבר על מה קורה כשאתה מושיב אותו על הכיסא ומרימים אותו. כן, צריך ממש יציב. בכלל סכנה. יציב ולאט, לאט ממש. עדיין משתמשים בנרות שלא נכבים, אה? זה נעשה כקונץ או בשביל שזה יחזיק? מבקשים ממך לחבוט את זה? כן, אבל זה לא בדיוק מבחן אומץ, זה לא יכבה. לא מבין למה צריך את זה. מזל שבאיזשהו שלב בחיים עובר לנו הרצון הזה שירימו אותנו על כיסא. אוי, מזל. מזל, מתחיל להפחיד מגיל 16. זה דבר שאין אליו כוח. אתה חושב שהיית צריך עכשיו לשבת והיינו צריכים חצי רדיו לבוא ולהרים אותך. חצי רדיו, חצי יום. כן, זה היה לוקח חצי יום. להניף אותך באוויר. 48 פעם. היית נופל, והעצמות כבר פריחות בגיל הזה. אתה יכול לשבור ירך. בוודאי. זה מסוכן מאוד. נכון. זה הפחדים שמתחילים להיכנס לחיים. בגיל הזה. לשבור ירך. כן, אבל... עזוב לשבור ירך, מה אתה הולך רחוק? מתי קיבלת פצע קטן פעם אחרונה? שמה, שלא עובר? הסימן נשאר חצי חיים עכשיו. נכון. בסדר. אנחנו לא מפחדים מכלום. נתקלתי בארון the other day. זה כיף. אני מדבר לך על 4 חודשים אחורה. עוד רואים את הסימן. בסדר. תלבש טוב. הגוף זוכר. לא תראה, הגוף זוכר. הגוף זוכר, הכל. טייכר וזרחוביץ'. כן, בהחלט כן. אני פשוט זמזמתי פה את... את הסוף של, כן, כן, של רוקוול ומייקל ג'קסון בפזמון. מייקל ג'קסון ששיתף פעולה עם השיר. לא, זה סקר. האם... להוסיף תמיד את הקרדיט של הזמר המפורסם ביותר בשיר, גם אם הוא עושה תפקיד קטן. זה לא סתם תפקיד קטן בשיר, לדעתי. לא, זה הפזמון. זה השיר. אתה לא יכול לעשות כזה שיר לעשות את אנדרקאבר? מה זה? זה כמו שב-Money for Nothing, הנה, עכשיו אני מרים את כולם פה בפייסבוק. ב-Money for Nothing זה סטינג? כן. נכון? בילוש. אמרתי את זה. My MTV. כן, זהו. וסטיבי וונדר מנגן מפוחית ב... מה אתה אומר? שכחתי. יש הרבה כשעושים את זה. יש הרבה. דיוויד בואי עושה ברפלקטור של ארקד פייר. וואלה, לא מכיר את השיר, אבל זה כבר... אתה בטוח מכיר. אבל יש לו בפזמון שם, הוא יצטרף. אז אולי תשים את השיר הזה בהמשך. יאללה, שמנו אותו כבר לא. הנה, בטח. שמנו לא מעט, אז תן עוד פעם. ניתן אותו עוד פעם, מה קרה? עד כן, אתה רוצה להראות ידע? אני אגרר לך ידע. מי שמנגן ב-My Guitar Weply Whips, זה... My Guitar Weply Whips? My Guitar Weply Whips? Weply Whips, מכיר? אז... אתה מכיר את My Guitar Weply Whips? של ג'ורג' אריסון? איזה Weply Whips אתה מכיר? מי מנגן שם? מי מנגן שם? אריה קלפטר. באמת? ארי קלפטון. אה, קלפטון. קלפטון. כן. קלפטון מנגן שם. אריק. אריק קלפטון. אריה, מה זה אריק? הוא בחיים? כן. שיבדל לחיים ארוכים, מה יש לא, לך? לא, חשוב לי להבדיל אותו. יבדל לחיים ארוכים. בטח, בטח, בטח. הוא... זה, מה זה אריק? זה אריה. אריה, מה זה אריק? מה אתם מזכים לנו את עם האריק? וואלה, פו פו פו פו. כמו ברמן, כמו אריק ברמן. תודה רבה. ניסן פיינל סיילס איבנט. אירוע מכירות של פעם השנה. כל דגמי ניסן 2019 מחכים לכם באולמות התצוגה. זרה עד 20 בדצמבר. שאלה, טל, טל, טל, שאלה. ניסן. הלך. מבין מה יש לו. הוא עושה את העבודה והולך, איש מקצוען, מה אתה רוצה ממנו? רק שאלה, רציתי לשאול אותו שאלה והוא... כמו שטל אמר, אנחנו בניסן פיינל סיילס איבנט. מגוון דגמי 2019 במחירי 2018. למשל, ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני המקורי המצויד בניסן אינטליג'נט מוביליטי. מוביליטי! מערך של טכנולוגיות חכמות לחוויית נהיגה חדשה לחלוטין ותחושת ביטחון גדולה יותר. החל מ-118,990 שקלים בלבד. ביקשנו סיפור על הסילבסטר הכי גרוע שלכם. נכון, איבר. היי בילוש. היי. נהיה עם שיר שכותבת, הסילבסטר המבאס שלי היה שיצאתי לדייט שני עם בחור, נסעתי במיוחד לפגוש את הבחור במסיבה. אחרי שהגעתי למסיבה... לא דבר מסיבה? אחרי שהגעתי למסיבה, הוא וחבריו החליטו לנסוע למסיבה אחרת. אוו. במקום די רחוק, למסיבה ממש לא הסגנון שלי. בקיצור, הגעתי ל5 דקות של דייט שבוטלה לטובת מסיבה עם חבריו, והגרוע מזה שלא הצלחתי להשיג מונית חזרה הביתה. היא הגיעה לבד למסיבה הזאת, אם אני מבין נכון. היא הגיעה איתם, אבל כן, הם התפיידו לאט לאט כנראה. איזה עוגמת נפש. נשמע לו ערב כיפי. שיר. ערב לא כיפי. איזה קשה זה בטח להשיג מונית? כל המוניות סילבסטר? או, גם כל אחד עושה לך טובה. כמו שהיה בחתונה שלי. בחתונה שלך. אני לא הסתקתי מונית בסוף החתונה. גם אנחנו, זה בסדר. הלכנו ברגל, לירון ואני, זה 45 דקות. עמדתי כמו כלב, 50 דקות. בבגדי חתונתי. חתן קלה. בבגדי כלולותיי. וואו. אז אולי זאת תהיה שיר שתיקח מאיתנו 300 שקלים לקניות במגוון רשתות היום. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018. למשל, ניסן מייקרה, העירונית הקומפקטית החסכונית, מ-49,990 שקלים בלבד. את כל הפרטים יש לכם בכוכבית 5402, או אם לא בא לכם לדבר עם אף אחד, אז פשוט גשו לאחד מעולמות התצוגה של ניסן ברחבי הארץ ותבדקו בידיים. תמששו את הסחורה. בטח. כמו שאתה אומר, תמיד דחלה קטנה לצמיגים, לראות שהם חוזרים, שהם טריים. זו הבדיקה הכי משמעותית, לבעוט בצמיגים. אגב, כאשר אתה בא לרכוש אוטו, ואתה עומד שם ליד המוכרן, או האדם שמוכר לך את האוטו, כן. כאשר הוא רואה שאתה בועט בצמיגים, הוא רואה שיש כאן מקצוען. נכון, הוא מבין שאותך אי אפשר למרוח. לא, לא. זה בן אדם שמבין. מבין עניין. בן אדם שבא ועושה ככה. בועט בצמיג? זה כמו אדם שנכנס לירקן וממשש אבטיח ונותן לו מכות, ומקשיב לאבטיח. מכות קטנות, קטנות, קטנות. בטח. עד כאן, שעה ראשונה שלנו. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יודעים, יודעים. שעה ב' של האירוע הזה, אתם עלינו, אנחנו עליכם. נכון, שעה ד'. ממשיכים להסתרך איתכם בפקקים להנעתכם. או, איזה כיף זה. איף. איזה, מה יהיה, מה יהיה? למה לא פותחים עוד נתיב? אי אפשר לפתוח עוד נתיב. מה קרה? תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת בחיים שלך לא תיכנס פה. נראה לך? יופי. אנחנו מכניסים לכם לאנרגיות פשוט. אל תהיו פסיביים כל כך. לא, אבל תהיו רכים יותר על הכביש. עכשיו ברצינות, תהיו רכים. תוותרו לאנשים. צאו מנקודת הנחה שכולכם בפקק. אם כולם יוותרו לכולם, אף אחד לא ייסע. בדיוק. הנה, עם זה כדאי לצאת מכאן היום. אתה מבין? כן. אם אתה תחכה שהוא ייסע והוא יחכה שאתה תצא והוא יחכה. אמרתי, ואני אגיד את זה עוד פעם, הדרך היחידה להימנע מפקקים זה שכולם ייסעו. ייסעו. סעו! נכון. כולם! סעו! מה אתם עומדים? לפני כמה ימים ראיתי רכב הפוך על הגג. די. ואתה אומר, איך הוא הגיע למצב הזה? בארץ? כן. ורכב שהוא הפוך על הגג לא יכול להתהפך לבד. צריך לעזור לו, הוא לא יכול ללכת. בטח. הוא רק יכול להזיז את הגלגלים. אוי, מסכן. אז ואני אומר, איך הוא הגיע להיות על הגג? אני מקווה ש... מוזר מאוד. אני מקווה... אולי הבעלים רצו להחליף צמיג, והם רק ידעו איך עושים את זה עם אופניים, כי אופניים אתה חייב להפוך. אז אני לא להפוך קודם את האוטו, ואז להחליף את הצמיג, בטח. לא, מוזר ביותר, אתה אומר, איך? עכשיו, לא תגיד איזה כביש מהיר או משהו. כן, דרך ראשית. אוי ואבוי. על הגג, צמיגים למעלה. צמיגים למעלה והגג באדמה. וואו, אני מקווה שלנהג או הנהגת שלום, אבל וואי וואי. האוטו לא היה מחוץ מדי. לא נורא, פשוט על הגג. על הגג. מעניין. חגיגה. אולי הוא סתם התפנן. האוטו. באמת שסתם בא לו לטיפה להירגע קצת. כמו כלבים, כלבים אוהבים את זה. להשתחרר על הגג. להשתחרר על הגג, זה עולם כיף. מקווים של הנהג שלום. אני אוהב שהכלב נשכב על הגג. תפך על הגג, תפך. כלבים מתים גם על גגות. אתה ערן זרחוביץ. אתה שרון, תאחר, יש לנו כאן, שעה מאוד יפה. כאן היא נפתחת. כן, כן. והיא תסחב אותנו עד שש. מאזיננו בתל אביב וגם מאזיננו באזור רדיו כל רגע. כן, נכון. You know, when I arrive here, I arrive first. The motorcycle arrives behind me. כן, זהו. איך זה שאתה נכנסת קודם והאופנוע חמש דקות אחריך? Deal, deal, deal, damn. That's what I see. על מה אתה... She was making hell again. רגע, שנייה. Getting hell a woman, son. שנייה, בוא רק תוציא את האופנוע. אל תירק. No, it's tobacco, son. תכבד, תכבד, תכבד. Oh, yeah, down, boy. You mean my best buddy? הוא הבסט באדי שלך? The Harley, my midlife crisis machine. וואו, oh. זהו, הייתה לי תחושה שזה קשור איכשהו למשבר גיל ה-40. No כן. crisis for me, dear, it's motorcycle that I grew up myself. מה, לא גידלת את האופנוע? Well, I thought... אל תהי רק על הרצפה, נו, מה עובר עליך? Where you from, sir? אורי, מספיק עם האנגלית. You come from hometown, tell me. שנינו מתל אביב. Where you come from, גם אתה, גם אתה מגיע עכשיו מתל אביב, אני רואה. You know, I taught my motorcycle to drive in Route 1, California. אתה לא יודע מה אתה... Sure as hell. טוב, בכל זאת... Sure as hell. אוקיי, אז ברכות לגבי משבר גיל ה-40 שלך. Yes, אגב, בת הזוג שלך, יעל גולדמן... Oh, down, boy. אז אתה סרט על המשבר הזה בדיוק. Oh, it's not my... No, it's not my movie, boy. לא שלך. I'm doing movies. I know what movie is. That's not a movie, what she did. לא, ברור לנו... She didn't make a movie. לא, אל תזלזל, אל תזלזל. זה היה סרט דוקומנטרי. Did you watch her movie, son? Wait from, son. Did you watch her movie? כולם ראו. כולם ראו. כולם, כל אדם בא. Did you see there a police officer or a detective in a mission? בלש או שוטה. לא, לא היה שם... Bingo, I rest my case. לא הבנתי. לא, אני מסביר עוד פעם, זה לא הסרטים שאתה רגיל, זה סרט דוקומנטרי. Boom, we have a winner. תן לי שנייה להסביר את הנקודה. פאמטה. פאמטה? פאמטה. נו, כן, פאמטה זאת הסדרה, על זה רציתי לדבר איתך. הסדרה החדשה שאתה משתתף בה, פאמטה, בכאן 11. יפ, יפ, new show for Netflix, יפ. בסדר, לא, סדרה ישראלית למי שלא יודע, שעלתה כאן בתאגיד. Oh, the Israeli Netflix. לא בדיוק. התאגיד. אתה מסוגל להרבה יותר מזה. לא, אתה מסוגל להגיד את זה כמו צריך. So proud and so proud to play next to Grace Amsalem. כן, כן. And Joyful Cohen. They're so talented. כן. Joyful Cohen. אז יש גם אושרי כהן שם וכן אמסלם הנהדרים. צ'ן. Well, it's so hard for me to pronounce your names. צ'ן. אתה יודע. צ'ן. אתה גר כאן, אורי, מה? צ'ין עמסה? חן, חן, הוא ידחה. יש לך, אל תעשה כאילו אתה... לא משנה, נו, בסדר. חן. חן, חן. אורי, נו, די. די. בחייך. My hometown, Cardi B, Minnesota. אין כזאת מדינה. All the boys are John John, and all the girls are Melody. בסדר, אל תתחיל עם זה. תפסיק לירוק על הרצפה, ואל תתחיל עם זה עוד פעם. תל אביב. אתה פה ממש רחוב מכאן. תל אביב. די. I'm not your toy. You know my friend Nick Cage shot his last film in Tel Aviv? מה אתה אומר? לא, אבל אם אתה עכשיו מתחיל עם name dropping, אז אנחנו נסיים את הרעיון עכשיו. Nick is one of my besties. We go to hunts together. Last Friday we went to swim in Stacy Lake. We saw there three sharks. מה קרה למבטא האמריקאי שלך גם? I'm a bit tired. לא משנה. לא, אם אתה עייף, אז בוא... I fix it. לא, לא. בוא נסיים את הרעיון. Man can handle gun, can handle... כן, זה מניע אותך. It's marked, you know, it's marked. אורי, דיברנו על כל מה שאתה רוצה, אז בוא נסיים, נראה לי שאנחנו נסיים. Do you know how to get here from here to Malibu, Apollonia? Apollonia או Malibu? Malibu, Apollonia. שכונת Malibu. I have barbecue night there, homie. לא, אין לי מושג, אבל תשאל בקבלה, בחייך, יעזרו לך, באמת. מה קרה? כפר... מה אתה רוצה להגיד? כפר... כפרה עליך. תגיד כפרה. החטא משתפרת, אתה יכול הרבה יותר מזה. הבנו שלום עליך, מהלפקר. נתראות, אורי. יפיקה. אתה התרחקת מהאופנוע נשאר, אני לא מבין מה הולך איתכם. I'm still here, the motorcycle is running alone. טייכר וזרחוביץ'. אוקיי, סליחה, סליחה, כמה עשן. משבר גיל 40. מכיר, מכיר. מי זוכר אותו? זה לילדים, משבר גיל 40. מה זה, כבר אין את זה. כל החיים זה משבר אחד ארוך. מצחיק אותי, כמו שאני רואה אנשים שמתקשים להיפרד מהשיער שלהם, ושואלים את עצמם מתי יעשו קרחת לגמרי. נחזים. למרות שהיום, עם כל מה שקורה בטורקיה והטיפולי שיער. דוקטור סרקן. שרגע דוקטור סרקן. שמה שנקרא, השם הולך לפניו, השם בחר לו את המקצוע, דוקטור סרקן, יכול להיות שאני גם אלך על זה. למה לא? אני אחזור, יהיה לי פה שיער יותר משלך. תעשה רק קו שיער, תן לי להמליץ לך. רק מה, רק פוני? רק פס אחד קדימה, זהו, להראות יכולת? זהו. הנה. הרי רוב האנשים רואים אותך מקדימה. מקדימה, מה אכפת לי איך אתה נראה מהצד? הבעיה איתי, שאני נמוך מאוד. אז כולם רואים אותי מלמעלה. תסתכל לבעלה. תתה את הראש אחורה. אם הייתי גבוה מאוד, אם הייתי אדם של 1.90 מטר, לא היה אכפת לך בכלל. אז הייתי עושה רק קו קדמי, ואף אחד לא היה יודע. גם לא צריך קו קדמי, מי מגיע לשם? נכון, הם לא יודעים לך שאתה קרח בגובה כזה. כן. נהדר. עומרי כספי יכול להקריח מתי שבא לו. עומרי, ויש לו שיער, תבין. וגם יש לו, כן, אתה מבין? תבין, גם גבוה מאוד. שיער של אלופים, לא סתם. וגם, כן, בסדר. Some folks have it also. למה אין ספורט שהוא מיוחד לנמוכים? אתה יודע, כדורסל, אדם שהוא מאוד נמוך, יגידו לו, לא, לא, לא, כדורסל זה לא בשבילך. יש לך את מסי. בינוש, תבדוק מה הגובה של מסי. לא, מסי קטן, אבל זה לא נותן לו יתרון בכדורגל. למה אין ספורט? חלק אומרים שכן. אה, וואלה. שזה חלק מזה שהוא, לא, כמובן שזה הכישרון שלו, אבל זה שהוא קטן, זה לא מזיק לו. ואני בקטע הזה, כמעט כמו מסי. אני הייתי מת להיות ספורטאי של מזחלות. מה, הוא 1.70 מ? חשבתי שפחות. 1.70 מ? גם אני, תכף תגיד לי ש... הנחתי 60 וקצת. כן, זה כמו שבטוחים שנפוליון היה 1.5 מ. איך זה מבאס אותי עכשיו, בילוש? כן, למה בדקת בכלל? אני 1.67 מ. 3 מתחת למסי. לדעתי, אני כמוך ערן, אם לא פחות או יום. אבל תמיד, אם מסי היה, מה כואב לו לשמש דוגמה? אם מסי היה 1.65 מ, תחשוב כמה השראה הוא נותן לאנשים. כמו ספאד וויב. 1.70 מ? זה לא כזה נמוך. ספאד וויב מה-NBA. 1.60 מ וקצת, היה עושה הטבעות. וואלה? כן. הטבעות עם 1.60 מ וקצת? תמיד שאני אומר לך על ספאד וויב, תמיד התגובה היא וואלה? אני לא יודע מי זה. היה שחקן ב-NBA. שים לב שדילגתי עליו. יוסי אסלן. יוסי אסלן, ספאד וויב. אתה יודע מי זה ספאד וויב או זה דמות מצוירת שטייכר המציא? אני מודה שטייכר הפתיע. כוכב רשת, כוכב הרשת ספאד וויב. אני מודה שטייכר הפתיע. אתה לא מכיר. לא מכיר. כי אני מהגילאים האלה, נו אני... אה, זה ממש כשאתה היית נער. כשאני הייתי נער, הוא שיחק ב-NBA, 1.60 מ וקצת, נתן הטבעות. לארי ברד. זה מהתקופה הזאת בערך. לארי ברד? טיפה אחרי לארי ברד ודוקטור ג'יי. אבל היה את נייט רובסון, שהוא גם היה, הוא שיחק גם מהפועל תל אביב, הוא היה 3 שנים ברציפות מלך ההטבעות של ה-NBA, והוא גם, הוא היה 1.64 מ. בבקשה! 1.63 מ, משהו כזה. אולי זה אותו בן אדם אפילו. הוא אפילו, יותר מזה, הוא עבר פעם אחת, שימו לב, בין הרגליים של אחד השחקנים הגבוהים. הוא כדרר, נכנס בין רגליו והלך לקלוע סל. זה משהו שאני הייתי יכול לעשות, אלמלא זה הדורש כדרור. וריצה וזריזות ויכולת להגיע לאולם. אבל מבחינת הגובה הייתי יכול, הייתי יכול אם הוא היה מאפשר לי. וואו, לא בטוח שהיה מאפשר לי. חד משמעית. טוב, תודה אסלן, תחזור להפיק את תוכנית הספורט של ישראל ולערוך כמובן. תמיד הצמידות שלנו עם תוכנית הספורט מניבה משתלמת לנו, משתלמת לשני הצדדים. לא, אני לא בטוח של פירה וברקו זה משתלם להיות צמודים אלינו, לנו זה בטוח משתלם. אין ידע שהם יכולים לקחת, אין ידע שהם יכולים בכלל לקחת מאף אחד, כי הם יודעים הכל, אבל אני אומר, מאיתנו בטח הם לא יכולים לקחת ידע. לא, לא, לא. אז לפחות לנו יוצא מזה. אבל אפשר לקחת מאיתנו 300 שקלים. זה במסגרת המשחק שלנו עם ניסן פיינל סיילס איבנט, האירוע שבו מגוון דגמי ניסן יהיו במחירים של פעם בשנה, עד 20 בדצמבר זה קורה. למשל ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני המקורי, החל מ-118,990 שקלים בלבד, עם אפשרות מימון וטריידין במחיר מחירון, מה שצריך. ואנחנו רוצים לחלק 300 שקל לסיפור הכי טוב של היום, על הסילבסטר הכי גרוע של השנה. נכון, שמענו כאן סיפורים יפים עוד, תנו לנו עוד, היו הרבה סילבסטרים בהיסטוריה. בטח. ואת הסיפור עם הסילבסטר, ביחד עם שמכם, סמסו ל-0559-222-102. ניסן פיינל סיילס איבנט, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018, עד 20 בדצמבר. למשל, ניסן מייקרה, עירונית הקומפקטית והחסכונית, החל מ-49,990 שקלים בלבד, וגם הטבות לכל רוכש, פרטים בכוכבית 5402, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. חגיגה שלמה. כן. ניסן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. לא יודע אם שמתם לב, אבל עכשיו שאלת הסקרה. נכון, סילובד לפקס קסקרן. קילו סיקלר. השאלה היום היא שוב בהלכות נהגי מונית. יפ. עולם ומלואו, כמובן. היום השאלה היא, האם להתרגז יחד עם הנהג על דברים שקורים בכביש? האם להשתתף בעליהום? בעליהום. אני לפני יומיים נסעתי במונית, ואמרתי, לאן הוא רוצה להיכנס? תסתכל, תראה אותו. איפה אתה רוצה להיכנס בדיוק? אתה מבין? תסתכל על הבן הזה. תסתכל מה הוא עושה. ואז השאלה אם לעשות... וואי וואי, כן, אה? הוא כן, אה? חוצפה, אנשים נוהגים, איזה... מה זה? האם להצטרף אליו לחגיגה הזאת? האם לתפוס צד? בדיוק, האם להלאום הזה או לא? יצא לי, סיפרתי כאן, לשמוע מישהו מקלל! זה תמיד כיף. נתין זר, בוא נקרא לזה. נתין זר. אהבתי את ההגדרה. יאללה, יא נתין זר! שבסך הכל עבר לאט מדי לטעמו. במעבר החצייה. כחור! אבל הוא נתין זר. נכון, וכל הקללות היו בהקשר על זה של נתינותו הזרה. נתינותו הזרה. כן. ואיך הוא מעז לעבור, לחצות ביתיות. לקחת את הזמן במדינה שלי. ומחכה שגם אני אשתתף בחגיגה. קדימה, למה אתה שותק שם? אה? מה קרה? עשיתי שאני לא ראיתי מה קרה. אגב, אתה יושב... עשיתי עצמי כאילו לא ראיתי מה קרה. אתה יושב מקדימה או מאחורה במקרה? ביום הזה ישבתי ליד הנהג. לא היה לי, לא יכולתי להתחמק לשום מקום. אבל הורדתי את הראש כמובן, וכשהוא שאלתי, נו, ראית אותו? נקרא לזה ככה. ממש נתן לך את זה לפה. אמרתי, מה? מה קרה? הרמתי את הראש מהטלפון, אמרתי, מה? מה? מה קרה? מעולה, מעולה. לא הסכמתי. לא רציתי לקחת את זה חלק. אבל גם לא לקחתי גם צד, לא לקחתי שום צד. לא, לא, רצית להישאר מחוץ לסיפור הזה. אני, תראה, אני חושב שהוא בעבודה, הנהג. אנחנו במקרה שלי, שהוא רצה שנתרגז איתו. כן. אתה בעבודה, אני לא רוצה להתרגז איתך. זה חלק מהשגרה שלך, חלק מהיום שלך, זה להתמודד עם נהגים אחרים. אני לא משתף אותך בצרות שלי. אני לא רוצה להיות חלק מזה. תעזוב אותי. למה אתה משתף אותי בזה? יש אנשים כאלה שעושים את זה בעוד מקומות. דיברנו עליהם כן, כמו אלה... כמו בדואר נגיד. כמו אלה בדואר, או למה לא פותחים פה עוד תור. ומחכים לתגובה שלך. כן. תעזוב אותי. אותי, תשאיר מחוץ לזה. יש לך דעה. כן. הצגת אותה באופן, בצורה נפלאה, מפורטת. לך איתה, רוץ איתה, טוס איתה. מה דעתי? לא משנה. לא משנה, רוץ. רוצה. חבל שתתעכב בגללי. בגללי. כן. אל תסביר לי דעתך אפילו. כן. היה לי פעם איזה מישהו שכתב לי שיש לו רעיון מעולה לסדרה או משהו, ורוצה שניפגש. שאולי אני אעזור לו ונפתח את זה ביחד. ואומר, רעיון גאוני, רעיון מעולה. עכשיו, אני, כשאני שומע בדרך הרעיון גאוני, אני, זה התראה הראשונה שהרעיון אינו גאוני. כשמציעים לך משהו, כן. כשאומרים, כן, זה לא, משהו. להגיד, יש לי רעיון גאוני, יש לו רעיון גאוני. עוד לפני שאתה ראית ולפני שאתה שפטת. כן. ואמרתי לו, בוא נדבר בהמשך, וברגע שלי זמן, אני בא, אני שב לקפה, ואז אחרי זה שבוע, כותב לי, נו, מה קורה לך? אני אומר לך שיש לי רעיון גאוני מעולה, למה אתה לא זה? אמרתי לו, גבר, חבל שתתעכב עם הרעיון הגאוני הזה. חבל שבגללי תפסיד את אני זה. אני אעצור את הרעיון הגאוני רוץ, שלך. רוץ, שעת קדימה. חבל על הזמן. רוץ, גאון, רוץ. רוץ עם הרעיון הגאוני, חבל, חבל, חבל. מטה. שאני אעכב אותך ואת העולם. תביא את הרעיון הזה לעולם, עזוב אותי. זה בדיוק כמו יועצי השקעות שאומרים, יש לי השקעה בטוחה. או, בטח. אז למה אתה צריך אותי? שים את כל הכסף שלך על ההצלחה הבטוחה. תעשה אתה מיליונים, מה אתה משתף אותי בהצלחה הבטוחה? כן, לא חבל לך. חבל. לא ברור. אבל אנחנו בסקר, בעד או נגד, להצטרף לחגיגה של הנהג, שהוא... כן. יש לו טרוניות על הנהגים האחרים. להצטרף לטרוניות. כן, להצטרף לטרוניות. אז סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102. חוץ מבעד או נגד, והשם שלכם, גם נמקו למה בחרתם מה שבחרתם, כי לפי זה אנחנו נבחר למי לתת פרס. נכון, זו הדרך שלנו. וגם היום הפרס הוא מארז חטיפי טים-טם. טים-טם, טים-טם. עזבו אתכם מהטם, תנו לי רק לתאר לכם ממה הוא בנוי. תסביר את המבנה, הסוד של הטים-טם הוא המבנה. זה ופל משני ביסקוויטים, קודם כל. קודם כל. בין הביסקוויטים תתאר לעצמך קרם, ועל הביסקוויט מבחוץ, הכל מצופה בשוקולד. מה הקטע שאפשר לאכול את זה, כמו ופל. כן. אבל... כמו ופל. גם להשתמש בזה כקשית שתייה. זה הגיוני. אפילו בקפה. זה הגיוני. עדיף במשקאות חמים, נכון שרון? נכון. איך עושים את זה? לא לשתות עם זה קולה. נוגסים מפה, נוגסים משם, יש לכם. נכון. יאללה. יפה מאוד. אז תשתתפו בסקר, זה חשוב. אז עוד סוף שבוע של חורף הולך להגיע. כן, ככה אומרים. ככה אומרים. אז אתה הולך שוב להעמיד את הצ'ונט הזה שפרסם אותך? אני מקווה שלא, שאני לא אשתחף הפעם. למה צריך את זה? את הצ'ונט? כן, כשיורד חורף. יורד חורף. למה אתה צריך את זה? כי אומרים שזה איכשהו מאכל מתאים לעניין. אם היינו גרים במקום שבו כל היום זה ככה וקר נורא, אז מאכלים כאלה כבדים, כן, חמינו אותך קצת. אבל גם וודקה. נכון, הוא יכול לעשות אותו דבר. בוודאי, סיר של וודקה, תעמידו כל הלילה. תייצר בעצמך וודקה. מתפוחי אדמה. אפשר. מעניין. אפשר לייצר וודקה מצ'ונט, אני בטוח. ההשפעה היא לא פחותה הרבה פעמים. הרבה יותר. אתה מתנדנד לך למיטה. אתה בלתי נשלט. ומתחנן על חייך. כן. נוטה למצבי רוח. עד שזה היה נוטה למצבי רוח. אבל בלי כוח לעשות שום דבר. ועושה דברים לא אחראיים. כן. ואומר בעיקר את המילה אוי. אה, זה הטעות. אוי. אני צריך את זה. יכולתי. למה? למה? ארבע כפות לפחות פחות. בהחלט. אנו הולכים. אה, זה נראה, לא יודע. על זה לא סיפרתי, הבטש הגרוע של המלפונים חמוצים שהלכו לפח. אה, עשית עוד? עשיתי עוד אחד, כן. נו. הכל הלך לפח? לפח. וואו. יצאו ריקים. אתה לא קשה עם עצמך מדי? מה זה יצאו ריקים? לא, לא, יצא מגעיל. בוא, אין קשה. פשוט גועל נפש. המלפון היה ריק. מה זה ריק? מישהו פרץ לתוך המלפפון והוציא ממנו הכל. נשאר אור, רק השאיר אור? האור היה פריך, הכל יופי, המלפפון ריק. איננו. איננו, יש בפנים חור. וואו, זה מוזר. בכולם אבל, אמרתי, אולי אחד, כולם היו מחוררים, ריקים, מתוכן. אני לא יודע מה, משהו עם המינונים, המינונים של החומץ. טוב, תעבור לדגים חמוצים. להחמיץ דגים. להחמיץ דגים, מה עושים בגיל הזה? סוליות של נעליים אני אחמיץ. כן. נראית כן, בחית כן. אנחנו ממשיכים את הפס במעלה התוכנית. מתקרבים הלאה, לקראת השעה 6. נכון, נכון. כמה מנהרות של חיזבאללה ימצאו עד אז? עד השעה 6. עד השעה 6, כן. כל פעם מתגלה עוד אחת. ושמעתי שגם באזור עוטף עזה, גם תושבי סדרות התחילו לשמוע דפיקות וחפירות. כן, מהמקלט. אוי, אוי. לא מהמקלט, מתחת למקלט. מהרצפה, כן. וואו. כן. טוב. חוד שכאילו... לא נעים, זה לא נעים הדבר הזה. עניין של הקשנות, אתה יודע, ככל שהם מתעקשים להגיע... אבל באמת, ואני בטוח שאמרו את זה לפחות טריליארד פעם, אבל באמת, למה לא להביא את החברה האלה? לקנות אותם. נכון. ושיחפרו לנו את הרכבת התחתית. עושה רושם שזה מתנהל. כן, כן, אנחנו לא הראשונים שעולים על, בטח. היתרון הזה. בטח, כבר מדברים עליו כמה שנים. בוודאי. כולם. אבל אז למה מתעכבים? אני שואל כאן, למה לא לקחת את החבר'ה האלה? להגיד להם, כמה החמאס שלם לכם? כמה החיזבאללה שלם לכם? נחפיל לכם. נחפיל לכם. כן. אנחנו רוצים פה רכבת מתחת לאדמה. מי... או, לא יודע. אומרים להם, מאיפה לאיפה? מארלוז זרוב לזה. צפון עד דרום, רכבת תחתית. תודה רבה. תחפרו הכל! למה לא חופרים את כל הלמטה? שיחפרו את כל הלמטה, לא צריך מחילות. כן, כן. ושיהיה עוד רחוב אלטרנטיבי למטה, גם להולכי רגל. ואז זה גם ייתן פרנסה לאנשים, אנשים יהיו יותר מפויסים. וגם יהיה יותר מקום. או, בטח, בטח. אנחנו לא... אין לנו מקום לכולנו פה. לא. וואלה, פופו, פופו. וואטסאפ, טייחר וזרחוב. תודה רבה. בחסות ניסן פיינל סיילס איבנט, אירוע מחירות של פעם בשנה. כל דגמי ניסן 2019 מחכים לכם באולמות התצוגה, 10 עד 20 בדצמבר. לפרטים כוכבית 5402. תודה, טל. אז כן, זאת המוזיקה של ניסן פיינל סיילס איבנט. לא מבטיח שהיא תהיה גם באולמות התצוגה, אבל תבינו שמוכרים שם את מגוון דגמי 2019 במחירי 2018. זה קורה השבוע באולמות התצוגה עם ניסן קשקאי, הקרוס אובר העירוני המקורי שמצויד בניסן אינטליג'נט מוביליטי. מוביליטי זה מערך של טכנולוגיות חכמות לחוויית נהיגה חדשה לחלוטין ותחושת ביטחון גדולה יותר. והוא נמכר החל מ-118,990 שקלים בלבד. ביקשנו סיפור על הסילבסטר הכי גרוע ever. היי בילוש? היי. לא כזה גרוע, אבל זה ממש סיפור. אני מלא פרטים של עודד כהן. בלילה האחרון של 1988, יצאנו מקיבוץ בדרום, 10 נערים בפורט טרנזיט לכיוון תל אביב. נשמע סיפור מעולה. היעד היה סילבסטר במועדון הסואטו. סואטו, בטח. ברחוב הירקון. אוקיי. הייתה התרגשות מאוד גדולה, את מי נתפוס לנשיקה הגדולה בחצות. רק שלא לקחנו בחשבון את הפקקים בעיר, יצא שעמדנו מ-11 עד חצות וחצי בפקק מטורף על ארלוזורוב. לבסוף התייאשנו ועשינו פרסה לכיוון אור יהודה. את הערב סיימנו בשיפודיה מפורסמת עם שולחן ארוך, עטוף בנייר עיתון וקבוקי שתייה גדולים, מבחר סלטים ושיפודים. תשמע, זה נשמע לי מצוין. אחלה סילבסטר שבעולם, אני לא מבין מה רע בזה. נשמע לי אחלה. רק החלק של לחשוב שאולי תגיע לתל אביב, הוא היה מיותר. כן, למה לא מראש ישר ללכת לשיפודיה באור יהודה. הרי אלה החלקים שאתה זוכר, ואת, הנה, אני רק נזכר בתקופות האלה. מראייר על התובע את הלב, פותחים שולחן, זה מפה, מה שעושים בסילבסטר. סלטים, כן, חומוס, שיפודים. והנוצרים צריכים ללמוד מאיתנו, גם בכנסיות. נכון. לפתוח שולחן עם סלטים, קודם כל סלטים. עם שיפוד קודש. שיפודי הקודש על הלשון. שיפודי הקודש, זה פותח את הפרסם לך פרגית על הפה. ככה היה לי מילדות שהייתי קורע ברך לעזרא ובניו. נכון. הוא היה שם לי שיפוד על הלשון. הייתי אומר משהו, אבל... אל תגיד את זה. יש לי 3 אופציות. לא שם, אבל בהרבה מסעדות אחרות... כן, שמים את השיפוד. קראתי ברך אחר כך. בבית. בבית, כן. קראת ברך. קראתי ברך. במקום לשבת על, כן, קראת ברך אל. שבדיוק. כן. אבל זה לא קשור לעזרא ובניו. לא, לא לעזרא ולא לבניו. לא, לא. אז על זו צריכים לבחור לדעתי. טוב, גנב. השיפודים, בטח, בטח, בטח. אז יואו, כתבתי כאן את השם, ותראה, אל תגיד לי, אל תגיד לי. תראה מה כתבתי פה. תראה את הכתב של גבר. עודד? עודד כהן, נכון. לא ידעתי לקרוא את הכתב שלי, נשבע לך. עודד. עודד לוקח 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. איזה כיף לך. ניסן פיינל סיילס איבנט, עד 20 בדצמבר, מגוון דגמי 2019 במחירי 2018. למשל, ניסן מייקרה, העירונית הקומפקטית והחסכונית, החל ב-49,990 שקלים בלבד, ובנוסף הטבות לשנה החדשה לכל רוכש, פרטים בכוכבית 5402, או שפשוט, פשוט, תגיעו לאחד מולמות התצוגה של ניסן ברחבי הארץ. חגיגה שלמה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. בהחלט כן. אנחנו בישורת האחרונה שלנו מחר, למי שלא יודע. שוחקים איתכם. נכון, מה זה שוחקים איתכם? מיטב כיתה הומור עברים ששודרו אצלנו השבוע. נכון, בשבוע שעבר, בגלל האירועים, זה שודר רק באינטרנט. נכון. אגב, כשאנחנו אומרים מיטב, זה לא המיטב. לא, זה הכל. כל הקטעים. מה שנכנס בשעתיים, נכנס. חלק, אם היינו עושים מיטב, חלק מזה אני מניח אני נכנס למיטב. ואנחנו לא מכניסים למיטב, אנחנו מכניסים את הכל. ככה זה אצלנו. ועכשיו, תקשיבו, תקשיבו טוב טוב. אחרי שנים של הפסקה במסקי המוזיקה, פנינה רוזנבלום עשתה קאבר ללהיט שלה, ללהיט הקדם אירוויזיון עם תמיד אישה, עם קליפ באמת מרהיב, ואנחנו החלטנו להזמין כאן קולגה של הזמרת. הקשר תעשמן. אתם מזהים, נכון. תעשמן. צהריים טובים לאילנה. חכה, הקשר תעשמן. אני תמיד מחכה שירתך השמן. אז צהריים טובים, אילנה. אחר צהריים טובים. כן. אני שמחה שנהנית מהקליפ שלי. אתה יודע, הנה שלך, זה השכר האמיתי והגדול שלי. זהו, זה השכר. אני מרגיש שאת, רגע, טועה. אנחנו מדברים על הקליפ של פנינה רוזנבלום. מה אתה אומר? תעשמן. תח השמן, אבל תח השמן. אנחנו מדברים על הקליפ שלה. תן לי לחדש לך. מה? כל הגוף שם זה אני, הבודי זה אני. סליחה? אני בהלם שלא זיהית. אני מגיעה לפה שנים, אנחנו חושבים פה, אתה סורק אותי מלמעלה מטה. לא בדיוק. עם ההיכרות שלנו, אתה אמור לזהות כל קמת, כל שערה כלואה, כל החשקון חן. לא בדיוק. אני לא באמת מתבקד בזה. אז חכה שאתה השמן. לא ברזולוציות האלה. אתה רוצה להגיד לי שאתה לא יודע שאני רקדתי שם בקליפ? לא אני זה... הייתי הכפילת גוף שם, כן. של פנינה רוזנבלום? כן, זה אני ששקשקתי ככה את הגן, שתחשכתי עם הבנים בג'קוזי הסריכה הזה. אופה. שאגב, לא, לא, לא, היה, לא. היה מלא בענפים ופרפרים מתים כי לא כיסו עם ברזנט. את תכפסת עכשיו את כל המינים על כדור הארץ, כן. בערך. השנייה, תני לי רגע להבין מה את אומרת לי. תחשמן. את אומרת לי שכל הקליפ של פנינה רוזנבלום, הפנים שלה, תחשמן. הגוף שלך? נו מה? לא, שלה. היא הרי הייתה מתה לכזה כלוב צלעות מרווח. אחרי זה הדביקו על זה את הראש הצהוב הזה שלה בפוטו וול. אילנה, אילנה. פנינה הרי לא הסכימה לעשות כל הדברים האלה, כל הנענוי והטוורקות. היא הרי לא ילדה, אבל אני לא מתביישת בגוף שלי. להפוך הוא. להפוך הוא, אני, כן. הפך, אני מוכירה לו תודה וגאה בו. כן. תראה. אני ראה. אני מאמינה שבלי הגוף שלי אני לא הייתי יכולה ללכת. הגיוני. שלא לדבר על לחשוב או להתגרד או לישון. כן, יש הרבה אמת במשפט הזה, אני לא אומר, אבל שנייה, בואי נלך אחורה. ממתי את בכלל מתפקדת ככפילת גוף? ממתי אוכלים שקדי מרק בקולנוע? מאז ומעולם? תח השמן. טוב, בסדר, בכל אופן. תח השמן. אז אוקיי, אוקיי. אז נגיד, והיית כפילת גוף שלה, לשיר את לא קשורה. אני חייבת להגיד לך, לא, רגע. תמיד אישה, מה קרה? אני חייבת להגיד לך. אתה עם התמימות שלך אפשר להחיל כפר. ועוד יישארו קופסאות. תודה גם על הפרט הטריוויה הזה. אתה יושב פה ומדבר כאילו זה שיר שלה. השיר הוא לא שלה. תמיד אישה זה שיר שלנו. תמיד אישה זה שיר שלנו. תח השמן, תראה, במקור, אני כתבתי את השיר הזה בשם תמיד שישה. איך? זה היה תמיד שישה, זה היה חלק מג'ינל לקוקה, קולה. ג'ינגל את מתכוונת, לקוקה? עוד לפני שהם פרצו, לקוקה, קולה. עוד לפני שהם פרצו. לפני שהם פרצו עם קולה, הם רצו להשיק מערבים של החמישיות. חברת קוקה. כן, אמרתי להם, אתם עושים טעות ענקית. כן. חמש זה המספר של השטן. זה שש, לא משנה. לא יכול שישה, אתם תודו לי אחר כך. בדיוק לא. Take me later, תח השמן. אז רגע, אז גם עשית מלא כסף מכל זה, אה? הלוואי. מה? פנינה הזאת שלך גנבה את זה לקדם אירוויזיון. את מבלבלת אותי עם הקולה והיא תמיד אישה. בדרך במונית שלו, בתא כמה מילים, משהו על זה שהיא אישה. אישה. אפשר לחשוב, מי לא אישה בימינו? אלה שלא. אבל אתה רוצה לשמוע את השיר המקורי? בטח, ברור, בשמחה, בטח, בטח. אז הנה, שזה... וואו. השמעת בכורה, עולמית אפשר להגיד, לשיר של הזמרת אילנה, תמיד שישה, בבקשה. יש אקו? נלביש עלייך אקו, בטח. מתי? הנה. תמיד שישה, תמיד שישה. וואו. עולה. עולה ויורדת. אף פעם לא שבעה, תשבה לא ארבעה. לא מבין את השיר. תמיד שישה. כן. תמיד שישה, שחורה ומוגזה, אני חופצת עם ידית אחיזה, שישה שישה, תמיד שישה, הזמרת אילנה, בהי הידיעה. עכשיו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, תח השמן. בזמן שאתה מרגן את התקליט עם הביצוע החדש של פנינה, בהמשך נשמע את זה, בטח. יש כאן כל כך הרבה עבודת מחשב על הקול שלה. זה נכון. שהשתמשו בארבעה מחשבים שנשרף להם המאדרבורד. זה נכון. כדי לעבוד, זה לא קול שלה, זה קול של מכונת שתייה שם. זה לא מה שמעת ממני עכשיו, קול של אדם שהוא זמר, תח השמן. זה דרש כוח מחשוב של מטבעות קריפטונים. אומרים שבשעה שקליטו את השיר הזה ברמת גן, לא היה אינטרנט בעיר. וגם ירד החשמל קצת. כן. שאתה מדליק את האור, אתה אומר, מה זה, שמו דימר בסלון? אומרים, לא, פנינה מקליטה את השיר. השיר, זה מאבד את זה. שים אותו רגע, נו. זה יבוא, זה יבוא, אל תדאגי. תודה, אילנה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. לא, לא תהיה ברירה, אנחנו נשמע את תמיד אישה 2018. איזה יופי. בטח. טוב שהיא עשתה את זה. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות. אז היום שאלנו בשאלת הסקר, הבעד או נגד, האם אתם בעד או נגד לחוות, להצטרף להתלהמות של הנהג מונית, הנהגים אחרים. רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, נזכיר שטימטם הוא ופל משני ביסקוויטים שביניהם קרם ומצפה אותם ציפוי שוקולד. אפשר לאכול כמו כל ופל רגיל, אבל אפשר להשתמש בו גם כקשית שתייה. לוקחים ביס משתי פינות נגדיות, ואז כשטימטם נפגש עם הקפה, כך מספרים לי מקורבים, אז קורה הכסף. מדובר בתענוג גדול. נכון. עכשיו, כמה אחוזים בעד, כמה נגד, ומי הזוכה או הזוכה במארז חטיפי טימטם? כן, 60% מהמאזינים נגד להשתתף עם הנהג בעצבים שלו, 40% בעד. הזוכה הוא גידי שכתב לנו, בעד, ככה תדבר אל הלב שלו, ובסוף הנסיעה, כשהמחיר יהיה טיפה למעל מספר עגול, הוא יגיד לך, עזוב, תן לי 40 ואתה משוחרר. אוקיי, הנה. קבוע, חרוץ, חרוץ הגורל הזה. נקבע. עד כאן להיום, הנה אופיר כנר, הנה ירון גת, הנה דור מוסקל, עומר איבק, דור כאן, יותם בקר, אופיר מאו יוסף, טל טנצר, הוא טל טנצר. אלעד בילו, הוא בילוש. אתה אירן זרחובי. אתה שרום טייכר. ומחר שוחקים איתכם. נכון. מיטב כיתה ומורה דברים ששודרו כאן השבוע. נשאיר אתכם עם פנינה רוזנבלום ותמיד אישה 2018. לנהוג בזהירות. כן, זה אנחנו לא מדברים רק לפנינה. בזמן השיר לנהוג בזהירות. כולם צריכים פה לנהוג בזהירות. ביי. שמור לי את הבוקר, אבא שלך.